і першим до складу майбутнього екіпажу бере Віталика, корабельним радистом. Віталик був на сьомому небі, коли капітан, одержавши радіограму, запропонував йому це. Примчав він до Тоні в той день, радісно розквітлий і трохи розгублений. «Чи ти як? Може, ти проти?» Мабуть, вона могла б його стримати, вдержати тут силою свого почуття, своєї любові. Але Тоня не зробила цього, бо хіба може вона прикувати його до себе, коли перед ним відкривається океан? Сама ж підохотила, сама ж разом з ним раділа, мріяла. А тепер, коли наблизився час розлуки, то й рюмси пустила. Тоню аж зло бере на себе за цю тонкосльозність. Віталик заїде сьогодні прощатись. А вона не прибрана, як була зранку в робочому, так і після перерви вийшла працювати в своїй чабанській одежі. Хай бачить її такою, як вона є. В цій ватянці і в чоботях, забризканих надовечою купіллю. Не бачив він її ще такою. Так хай бачить. Хай знає, що всю зиму ці чоботи міситимуть тут багнюку. Обличчя червонітиме на стужі та на дощах, що руки її грубітимуть та тріскатимуться в роботі, розносячи силос важкий та пригортаючи до грудей ягнят запашних, вогкеньких, коли в кошарі холодно і їх треба зігріти своїм теплом. Буде одна. А якщо ж хто думає, що Тоня, тільки вирядивши Віталика, на другий день побіжить до клубу на танці, і до неї можна буде залицятись? Ох, дуже той ризикує вхопити від неї ляща. Так злящить, що луна піде на всю центральну. І святкові блузки та плаття поховає, і черевики на тонкому каблуці підуть на схов. До повернення Віталика ходитиме в гумі, у ватянці, у дранці. Вона покаже вам, каліки ХХ віку, що й зараз люди вміють кохати і з вірністю ждати коханих. Віталій приїхав. Примчав мотоциклом уже надвечір, при заході сонця. І заставши все чабанство ще за роботою, пішов просто до Тоні, сміхаючись їй. Його ніскільки не здивувала її чабанська роба. А рогачик, яким Тоня вправно орудувала, навіть зацікавив хлопця. Він попросив у Тоні той рогачик. «Ану, дай і я попробую». І хоч хлопець одягнутий уже, як для міста, в тужуроці чистенький і в нових черевиках, проте, ставши край рову і весело орудуючи рогачиком, він став товкмачити овечат, щоб аж пірнали у той підігрітий каламутний розчин. Хлопець, що був тут, біля кошари, стояв над зацементованим ровом, звідки розносився запах креоліну. Ще був він сам часткою цього степу. А вона вже бачила його десь на океанських просторах, серед апаратури в радіорубці, серед розбушованих хвиль, що б'ють аж на верхні палуби. Бризками стріляють в ілюмінатор. В буряні далекі рейси, піде він, а міг би бути невідлучно тут, коло неї. Може сказати, не їдь, ще не пізно? Ні, не скаже вона цього. Краще ждати буде, мов оті збур'ївські жінки, що по півроку ждуть своїх китобоїв. На час купання знято з овечої шиї тронку, і діти чабанські тепер бавляться нею. І Віталик взяв, подзеленчав, розглядав уважну роботу. Мідна снарядна гільза сплющена, зігнута вдвоє, наче побувала в руках у якогось силача. Смерть таїла в собі, а стала ніжним степовим дзвіночком. Він знов подзеленчав нею.